Книга проповідника. Розділ другий. І мовив я сам до себе: «Нумо, випробую тебе радощами. Заживай добра, але і це марнота». Про сміх я сказав: «Він безумний, а про радість – яка з неї користь?» Я намагався у моїм серці звеселяти вином моє тіло, тоді як ум мій проводив усім розумно, та й віддаватись дурощам, аж доки не побачу, в чому полягає щастя синів людських, які трудяться під небом за час короткого віку їхнього. Я взяв був до великої праці – набудував собі будинків, насадив собі виноградників, розвів собі сади і городи, і насадив у них усякого дерева плодового. Я накопав собі ставів на воду, щоб буйний гай з них поливати. Придбав собі рабів і рабинь, була у мене і доморосла челядь. Посілась та й також товару та овець. Була велика сила в мене, більше, ніж у всіх, що були передо мною в Єрусалимі. Та й золота я нагромадив собі, і срібла, і скарби царів та областей. Завів собі співаків і співачок, і втіху синів людських, жінок усякого роду. Отак я став великим і перевищив усіх, що були передо мною у Єрусалимі. Та й мудрість моя теж зосталась при мені. Чого б не забажали мої очі, я не боронив їм, не позбавляв серця мого ніякої радості. Бо серце моє веселилось усяким моїм трудом, і це був мій пай з усього мого труду. Тоді я глянув на всі діла, що руки мої вчинили, і на той труд, що ним я трудився. І ось геть усе – марнота і гонитва за вітром, і ніякої з того користі під сонцем. Тоді заповзявся я придивлятись, що воно таке – мудрість, глупота – і не розум. Бо що буде чинити той, хто по цареві прийде? Те саме, що вже робилось. Я побачив, що мудрість перевищує глупоту, як світло перевищує темінь. Очі мудрого на голові у нього, а дурний ходить у темноті. Та я і те зауважив, що одна доля їм усім судилась. І подумав я у моєму серці: якщо доля дурного випаде і мені, навіщо тоді мені моя більша мудрість? І от я мовив сам до себе: і це також марнота. Бо ні про мудрого, ні про дурного немає згадки повіки. А вже в найближчій будучині все буде забуте. І як мудрий, так само і дурний умирає. І так я зненавидів життя, бо поганим здалося мені те, що діється під сонцем, бо все лиш марнота і гонитва за вітром. І зненавидів я весь мій труд, яким було трудився під сонцем, тому що залишу його іншому, що буде по мені. А хто знає, чи він буде мудрий, а чи дурний? Однак орудуватиме всім моїм трудом, що ним трудився я та мудрував під сонцем. І це теж марнота. Ось чому зневірилось моє серце в усім моїм труді, що ним трудився я під сонцем. Буває, бо чоловік, який трудився розумно, вміло та з хистом, однак лишає свою частку чоловікові, що не трудився над нею. Це теж марнота і велике зло. Бо що буде людині за всю його працю та журбу серця, яких завдає собі під сонцем? Усі бо його дні – лише біль, мука. І це його клопіт. Навіть уночі не спочиває його серце. І це теж марнота. Нема нічого ліпшого для чоловіка, як їсти, пити та зазнавати собі добра з своєї праці. Я спостеріг також, що це з руки Божої приходить, бо хто може їсти і пити без нього? Бо хто йому до вподоби, тому дає він мудрість, знання і радість. Грішникові ж накидає заняття збирати та нагромаджувати, щоб лишити тому, хто до вподоби Богу. Але і це марнота і гонитва за вітром.